Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». 17 снежня в Белостокском университете на кафедре белорусской культуры у рамках белорусских четвергов отбылась лекция белорусского письменника Змитера Вишнева на тему «Белорусский постмодернизм. Литературное поколение бум-бам-литу». Змитер расповел про деятельность этого литературного руху, так бы мовить, с першокрыницы, как былы лидер ББЛ. С менским литератором погутрил Змитер Костин. Подручник беларускай літаратуры, сучасная беларуская літаратура, творы 80-х гады, 70-х гады. Ці так гэта? І што сябе ўяўляе сённяшняя беларуская літаратура? Мне цяжка ацэньваць падручнікі сённяшнія. Я, па-першае, даўно іх гартал, але згадываючы школьную праграму, увогуле, тую, што мне давялося вывучаць, я магу сказаць, што я не ў захапленні. І мне хацелось, каб наша сучасная беларуская літаратура, якая сёння вельмі разнастайная на імёны і вельмі цікавая, у галіне прозы, у галіне паэзіі, крытыкі і эсэістыкі, каб яна была больш запатрабаваная сёння ва ўніверсітэтах і школах, і каб усё ж такі нашых літаратараў запрашалі в самыя розныя навучальныя ўстановы і вывучалі іх творчасць і ўключалі в новыя падручнікі. Я думаю, што многія з іх заслугоўваюць сёння гэтага. Пералічыце, магчыма, што звычайны чытач, які шукае гэтай літаратуры, нават і не ведае, што ёсць гэты вялікі шэраг, нават розныя, скажам так, літаратурныя аб'яднанні, літаратурныя плыні, тусоўкі існуюць у беларускай літаратуры, існавалі раней крыху. Я бы рекомендаваў кніжкі наступных аўтараў. Ты, які прыйшлі ў літаратуру зусім недаўна, гэта Алексея Толстова, нашага беларускага. Летась у галіне прозы гэта было адкрыццё, і адкрыццём быў ягоны раман «Бег». Сёлета адкрыццё ў галіне прозы гэта Сергея Календа «Помнік атручаным людзям», кніга апавяданняў. Кніга, безумоўна, таленавітая, неардынарная, кніга Віктара Іванова, Энтлупасіна, Асарці, Бориса Петровича, Эдуарда Акуліна, Альгерда Бахаревича. Можна перелічаць без конца, доўга, і направдзе вельмі шмат кніжак выходзіла за апошнім часам. Вельмі шмат аўтараў працуе і працуе плённа, і як бы яны, в прынцыпе, запатрабаваныя сярод чытача, і калі іх не ведаюць, я вось рекомендую. Ты, фарбаваная рудай промні, гэта, напэўна, паветраны помнік мне, адзіноце маёй утрыруючы паведамляю, што скончыўся перыяд комы. Я адышоў ад калгасных песняў, разумеючы, што настаў новы дзень. Ці ёсць творчыя сустрэчы са школьнікамі, студэнтамі ў Беларусі, ці ёсць такая ўвогуле магчымасць? Ёсць такая магчымасць, хаця, безумоўна, у сучасных умовах даволі цяжка яе ажыццяўляць, таму што у нас ёсць дзяржаўны, недзяржаўны саюз пісьменнікаў, і выкладчыкі, як універсітэтаў, гэтак і школах, часам перастрахоўваюцца і баяцца запрашаць таго ці іншага пісьменніка, і гэта ёсць праблема. Але тым не менш ёсць прагрэсіўныя выкладчыкі, якія не баяцца і запрашаюць. Гэта вось недаўна было на факультэце журналістыкі, было выступленне самых розных літаратараў. Лінгвістычны універсітэт заўсёды ставіцца з павагай да аўтараў самых розных пакаленняў і запрашае там, не звяртаючы ўвагу там на рэгалі і на, скажам, членскую як бы приналежность. Вы сами як прозаик, поэт белорусский, які піша на беларускай мове, як ставіцеся до тых творцаў, якія лічаць сябе часткай беларускай літаратуры, але пішуць па-расейску? Скептычна ставлюся. Лічу, што ў нас ёсць аўтары, якія напраўдзе маюць дачыненне да беларускай прасторы, тыя, што пішуць па-расейску, але такіх адзінкі. Як бы плыні такой шырокай, як некаторыя спрабуюць пра гэта казаць, няма і не можа быць, па-першае, няма традыцыі, і таму я думаю, што гэта тэма, якую бясконца ўздымаюць у жывых дзённіках, там у інтэрнэце, яна нічым не абгрунтаваная. Перекладчыца кажа, што ў маіх творах многа алкаголю. Яна папярэджвае цырроз пячонкі. Прыводзячы прыклад Беласточчыны, дзейнасць тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва» накіраваная таксама і на адкрыццё нейкіх талентаў мясцовых. А дзе ў Беларусі можа дэбютаваць чалавек, які піша, ужо, напрыклад, піша прозу, паэзію, дзе ён можа знайсці месца, каб надрукавацца сёння? Я з пафасам скажу, прыходзьце ў выдавецтва «Галіафа», мы па магчымасці паспрабуем дапамагчы, але ну мы таксама не все можем, але коли человек талиновитый, принамсі поспробуем. И я спадзяюся, что неузабаве знову распачнуцца паседжанне нашага літаратурнага аб'яднання «Вобла» при выдавецтве «Галіафа», якое часова припынило свою дзейнасць. Вось, але гэта вядома часова, і знову же кіраўнік Ігор Жалткоў будзе весці гэта аб'яднання. Таму я думаю, что выходзім до нас на сувязь. Мы ёсць у інтернеце galiafa.com. Будзем просто трымаць сувязь, будзем сустракацца. Калі беларусы дастануць сваю Нобелевскую узнагароду, на вашу думку, калі гэта адбудзецца і што для гэтага трэба? Я па шчырасці не ведаю адказу на гэтае пытанне. На мой погляд, пакуль такая асоба не акрэслілася ў беларускай прасторы. Васіль Быкаў прэтэндаваў на Нобелевскую прэмію, а сёння я не бачу альтэрнатывы. Можа быць, дзесьці такі аўтар якраз шукае магчымасці быць надрукаваным. Паглядзім, час пакажа.